pakiecie bez dodatkowych opłat. Kliknij pospokój. Wejdź na saldeosmart.pl. Saldeosmart. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa narada premiera, prezydenta i liderów partii politycznych. Rozmawiają o obronie cywilnej po wtargnięciu dronów do Polski. Prokuratura w Lubelskiem analizuje fragmenty rosyjskich maszyn. Szczątki będą sprawdzać biegli. Andrzej Poczobut jest najwyższą kartą przetargową białoruskiego reżimu. Eksperci tłumaczą, że to dlatego dzisiaj nie został uwolniony. Obrona cywilna, jednym z tematów Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim od 2 godzin. Na ten temat i na temat wczorajszego incydentu z rosyjskimi dronami rozmawiają najważniejsi ludzie w kraju. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co wiemy o tej rozmowie. Wiemy, że za zamkniętymi drzwiami prezydent, premier, ministrowie i dowódcy wojskowi wymieniają się spostrzeżeniami i wnioskami po wczorajszym incydencie z rosyjskimi dronami. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że zdaliśmy test 10 września, a klasa polityczna współdziałała. Podeszliście bez znanej niestety z przeszłości takiej dramy politycznej, której powinniśmy unikać także w przyszłości z myślą o bezpieczeństwie państwa. Oprócz konieczności inwestycji w bezpieczeństwo, prezydent mówił też o rozwoju obrony cywilnej. Jako przykład podał organizację w tym zakresie Finlandii, którą ostatnio wizytował. Wzmocnić odporność cywilną, oczywiście obronność to nie jest tylko wojsko, ale to także sprawne systemy alarmowe, budowanie schronów, informowanie, szkolenia obywateli, gotowość samorządów. Po zakończeniu obrad zapowiedziano dwie konferencje Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim i Donalda Tuska w kancelarii premiera. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Śledczy nadal badają fragmenty dronów, które wczoraj zostały odnalezione w województwie lubelskim. Prokuratura zbiera materiał dowodowy z 3 takich zdarzeń, między innymi w Wyryk Woli, gdzie nie potwierdzono jeszcze, czy obiekt, który spadł na dom, to dron, czy jego fragment. Ocenia to biegły z zakresu uzbrojenia, zaznacza Jolanta Dębiec z prokuratury w Lublinie. Jest to biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, ponieważ jest to specjalista wysokiej klasy, więc jego sugestie będą brane pod uwagę zarówno w toku oględzin, a więc w kwestii zasadności na przykład rozszerzenia jakichś oględzin, czy generalnie sposoby zabezpieczenia śladów dowodów. Myślę, że jego obecność będzie pomocna również w kwestii ustalenia, jaki obiekt spadł na ten dom mieszkalny i co spowodowało jego uszkodzenia. W województwie lubelskim odnaleziono łącznie 9 szczątków dronów lub ich fragmentów. Kilka samochodów z więźniami politycznymi z Białorusi uwolnionymi wcześniej przez reżim Aleksandra Łukaszenki dotarło przed ambasadę amerykańską w Wilnie na Litwie. Dzisiaj białoruski reżim uwolnił 52 więźniów politycznych, ale nie ma wśród nich polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Dlatego, że reżim liczy, że będzie on kartą przetargową w relacjach z Polską, mówił w Pulsie Trójki były ambasador Białorusi Paweł Łatuszka. Jak dodawał Łukaszence, na razie zależy na tym, aby zatrzymać u siebie Poczobuta. Andrzej Poczobut dla Łukaszenki jest as w rękach i on dla niego jest bardzo ważną postacią. Dla nas on jest bohaterem, dla Białorusinów i przekonany jestem dla wszystkich Polaków, ale dla Łukaszenki to jest as w ręku i on chce wykorzystać jego w jego grze z Polską, w rozmowach bilateralnych. Jakub Biernat z redakcji Bielsat dodaje, że Łukaszenka liczy głównie na kolejne ustępstwa dotyczące sankcji. Jak wiemy, zdjęto tutaj sankcje dotyczące Białawi, czyli tej lotniczej firmy. No, myślę, że on będzie jeszcze przyciągał, żeby coś uhandlować, wiedząc o tym, że szczególnie Andrzej Poczobut jest taką osobą, która w Polsce się bardzo liczy i czekam na jego wyjście. Sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze zniosły dzisiaj Stany Zjednoczone. W Tatrach padł rekord frekwencji. 1 100 000 osób weszło w sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. To najwyższa miesięczna frekwencja w historii parku. Najwięcej osób tradycyjnie wybierało wycieczki nadmorskie oko i wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch. Czy w Tatrach możliwe jest wprowadzenie ograniczenia liczby wejść? Sprawdzał to Paweł Pawlica.

zapach twoich łez i Zofia Justyńska, artystka, której już chyba nie trzeba przedstawiać, bo gości na naszej antenie dosyć często. Cóż się dziwić, po prostu jest to dobry polski numer. Takich piosenek poprosimy więcej i więcej. A dzisiaj polskiej muzyki w audycji Rotacja nieco więcej niż zazwyczaj. To za sprawą kolejnej odsłony festiwalu Great September. Dzisiaj także w audycji gościni debiutantka, która pochodzi z Trójmiasta, a która do Łodzi przywitała po to, by zagrać po raz pierwszy na festiwalu w Łodzi. Gdyby ktoś się zastanawiał, czym owy Great September jest, to jest to festiwal showcase'owy, formuła, która zakłada chodzenie po różnych miejscówkach w Łodzi i odkrywania różnych polskich wykonawców. Dzisiaj gatunki będą się naprawdę pięknie przenikały ze sobą, nie tylko w Łodzi, ale także i w trakcie naszego godzinnego spotkania w Trójce. Ostatni raz tam się wciągnąć w twój czar. Masz taki dar, przyciągasz, odpychasz. Czekam na znak, a zegar wciąż tyka. Gotowa start, włosy już w bok spina. Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę? Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę? Wybieram stary czas. Najpierw zespół Kols i Czar. To taki zespół, który za każdym razem, kiedy go słyszę, nie tylko w wersji studyjnej, ale przede wszystkim w wersji koncertowej, mnie czaruje. Uwielbiam ten utwór. To jest chyba mój ulubiony numer z najnowszej płyty Kolsów, która mimo, że gra nie tylko w Trójce, ale i w moich słuchawkach niezmiennie od roku, cały czas w jakiś sposób na mnie działa, a chwilę później, czyli przed chwilą w Trójce, Bokka K&B. To jest taki zespół, któremu udaje się cały czas utrzymywać swoją tajemniczą tożsamość. Nie do końca wiemy, kto stoi za tymi bokkowymi maskami, ale to chyba nie ma aż takiego znaczenia ze względu na to, że zespół cały czas fenomenalnie gra. Jestem ciekawa, jak wypadnie w ramach Great September. No ale też i rotacja nie byłaby sobą, gdybyśmy nie prezentowali także tej zagranicznej muzyki i tego, co dzieje się obecnie na rynku wydawniczym, a dzieje się całkiem sporo. Dlatego teraz Tropics i Ionan Mirage, czyli uciekamy trochę od Great September i wydarzeń w Łodzi i przenosimy się na rynek zagraniczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somber i Undress przed chwilą w Trójce. To jedna z tych nowości, której również tym stałym słuchaczom Trójki nie trzeba zbytnio przedstawiać. Dlatego teraz pozwolę sobie powrócić do Łodzi, gdzie trwa kolejna odsłona Great September. My oczywiście trójkową ekipą tutaj jesteśmy i z Łodzi pozdrawiamy. A teraz muzyczna zapowiedź mojej dzisiejszej gościni. Tym magicznym radiowym sposobem przenosimy się na Łódź Kaliską, czyli jedno z miejsc, w którym odbywa się tegoroczny Great September. Zresztą to miejsce, w którym odbywa się Great September w sumie co roku. I co roku jest to takie zagłębie, w którym możemy odkrywać, poznawać, jak zwykle w ramach showcase'owych festiwali. Ja bardzo się cieszę, ponieważ wśród line-upu dzisiaj Paula Duduś, czyli Klejnot. Cześć. Cześć, to ja. Zestresowana przed występem? Trochę tak, bo miałam ostatnio bardzo ciężkie dni, ponieważ zgubiłam mój laptop, na którym miałam wszystkie piosenki i nie miałam ich nigdzie indziej niestety. I miałam dosłownie dwa dni na wymyślenie jakiegoś planu B. Na szczęście znalazł się i przez wspaniałą przesyłką konduktorską został mi z Wrocławia wysłany wczoraj, więc wszystko już mam. Tak jak miało być, będzie jednak. Świetnie, bardzo się cieszę, ale to, co dzisiaj zaplanowałaś i to, jak grasz, trochę nam już podpowiada, że będzie to solo act z komputerem i z gitarą? Tak, i z klawiszem też. Z gitarą, z klawiszem, z głosem moim i właśnie z podkładami z z komputera. O muzyce za chwilę, chociaż myślę, że to, co teraz powiem, łączy się z tym, o czym między innymi śpiewasz. Co najbardziej jest według ciebie przytłaczające w dzisiejszym świecie? Wydaje mi się, że prędkość, tak chyba to taka klasyczna odpowiedź, ale no jednak wierzę w to, że człowiek może złapać rzeczywistość, jak się złapie na tu i teraz. I no wierzę w medytację, wierzę, że obecność jest bardzo wysoką wartością, która nam pozwala pozostać w jakichś ryzach. No i ja sama też teraz się łapię na tym, że pędzę po prostu i no i przez palce mi ten świat przemija, a strasznie lubię łapać go i nie mam czasu na to. A co lubisz najbardziej łapać w dzisiejszym świecie? Ja bardzo lubię przyrodę, bardzo lubię zwierzęta, spacery. To jest dla mnie bardzo ważna część życia. Takie po prostu patrzenie na świat i no zwierzęta sobie są i tak... Tak sobie czasem marzę, żeby sobie być tak jak one i to mnie bardzo, bardzo uspokaja. No na pewno też wiadomo muzyka, ona też trochę tej obecności wymaga, żeby być w danym momencie. Też lubię robić zdjęcia, tak też wtedy łatwiej, bardziej afirmować to, na co się patrzy i gdzie się jest. A jesteś gotowa na to, że jeżeli prezentujesz się już na festiwalu, co prawda jeszcze jest to showcase albo już showcase, to ten pęd życia, przede wszystkim zawodowego, może nabrać jeszcze większego tempa? No, jestem na to gotowa, ale też mam świadomość, że w pewnych kwestiach będę czasami musiała powiedzieć stop i postawić tą granicę. Na razie łapię wszystko, co się da, ale no, czuję, że już niedługo będę musiała sobie to jakoś rozgraniczać i no i mam nadzieję, że będę miała tą odwagę, żeby powiedzieć nie też czasami. No właśnie, o tym między innymi jest utwór Dla motyli. Czy uważasz w takim razie, że zwrot ku naturze potrafi nas jakoś zastopować w tym pędzie? Czy jest jednak tylko jakimś takim złudzeniem, które nie do końca nam da to, czego potrzebujemy w dzisiejszym świecie? To myślę, że nie, no, że jest lekarstwem, że faktycznie mnie uratowała ta obecność i to pozwolenie sobie po prostu być, bo kiedy jesteśmy ciągle tam, gdzie moglibyśmy, gdzie nas nie ma, no to nas po prostu nie ma, nie? A jak się złapiemy na tym, gdzie jesteśmy teraz, to faktycznie wszystko wydaje się być w porządku tu i teraz. Zawsze wszystko jest nie w porządku w przyszłości i w przeszłości, ale jak jest tu i teraz, to jest okej, no żyję, jest okej, oddycham, jestem zdrowa, więc... No i w naturze też, tak jak mówiłam, że te zwierzęta po prostu są i ten świat po prostu jest, to morze po prostu płynie, to pozwala na tą taką akceptację rzeczywistości. Wierzę w to, że jednak to nie jest złudzenie, że jednak można być bardziej obecnym. Ja też odczuwam twoją twórczość jako taki zapis dzisiejszych dni, nie tylko tego pędu, w którym żyjemy i tego łapania tych momentów, ale też jest to muzyka, która reaguje i podbija nasze obawy co do tego, jak będzie wyglądało jutro i czy w ogóle to jutro nastąpi. No właśnie dlatego chyba tak szukam tej obecności i spokoju, bo ja mam bardzo dużo lęków w sobie i się bardzo często boję wręcz nad wyraz i no to myślę, że na pewno gdzieś tam się przekłada ten mój stres i ten jakiś taki perfekcjonizm jutra w tej twórczości, no ciężko by było, nie? A czego się najbardziej boisz? To będzie mocna rzecz, no ale jednak najbardziej boję się tego nieodwracalnego, śmierci bliskich, tego się najbardziej boję i faktycznie bardzo boli mnie serce za każdym razem, kiedy pomyślę, że to życie jest kruche i że jest możliwość, że moi rodzice czy ludzie, których kocham, mogą zniknąć i to jest coś jednak nieodwracalnego, bo wszystko da się odwrócić, wszystko, komputer zgubiony, okej, mogę to odtworzyć, te aranże, mogę kupić nowy. Ale no, jest taka jedna rzecz, której się już nie odwróci i jej się boję najbardziej dalej. I sposobem na to jest muzyka. Też jest to jakiś sposób na zapisywanie archiwów i że to też jest dla mnie ważny motyw, motywacja do tego, żeby tworzyć, żeby, no wiadomo, jednak gdzieś pozostać może. Ale no, też przede wszystkim ona mi pozwala właśnie być obecną i bardzo to lubię. Zauważyłam to najbardziej, jak współorganizowałam taki festiwal mały w Trójmieście, Synestezja się nazywał. Tam budowałyśmy z dziewczynami 3 dni, ja już nie wiedziałam, jak się nazywam, a jeszcze stwierdziłam, że ja na nim zagram, więc w ogóle był super stres i no, byłam kompletnie nieobecna, a jak zamknęłam się na chwilę w pokoju i sobie grałam, to wszystko zniknęło, wszystko ucichło i faktycznie byłam tylko tu i teraz, więc no tak na pewno jest to terapeutyczne dla mnie, najbardziej terapeutyczna chyba praktyka. I może w innym wszechświecie umiemy mówić do siebie, i może tam mamy dom, a w tym domu mamy schron, nie musimy się chronić od siebie. I tam chodzimy nad rzekę i jestem lepszym człowiekiem. I może nad rzeką tomu, tak jak ona, mamy prąd, nie jesteśmy dla siebie echem. I tam zatańczę, przejdziemy do tych bardziej oklepanych rzeczy w wywiadach muzycznych, a mianowicie o samym brzmieniu bym chciała porozmawiać, ponieważ ja tutaj słyszę i trochę Kolsów, i trochę The Dumplings, ale też i trochę Mysłowic, przynajmniej w utworze Rzeka, a z tego co wiem, lata 90. są ci szczególnie bliskie, natomiast z tego co udało mi się wyczytać, to ten rynek zagraniczny, a nie polski. Nie no, myślę, że polski też bardzo, szczególnie... To się nigdzie nie pojawiło. możliwe. Przepraszam bardzo, ja naprawdę lubię polską muzykę. Bardzo mnie to dotyka, jak byłam ostatnio na festiwalu Zorza. Dawid Podsiadło i Artur Rojek razem byli, to ja skumałam, że nie, no jednak tam jest moje serce. Ja też bardzo ogólnie kocham Polskę. Ja mieszkałam za granicą 2 lata i ja za niczym tak nie tęskniłam jak za Polską i wszystko, co polskie, jest mi bliskie. Ale faktycznie, no jak byłam nastolatką i wtedy się chce być wszędzie, tylko nie tu, gdzie się jest, no to strasznie chciałam tam do tych... Nie tylko jak się jest nastolatką, myślę, że to przychodzi, jak się jest dorosłym człowiekiem. No wtedy bardzo chciałam do tych Stanów tam być, ja mówiłam, to nie jest mój świat, ja powinnam być w latach 90. w Seattle i być żoną Kurta Cobaina, a nie tu i teraz w Polsce, ale teraz bardzo, bardzo lubię i doceniam to brzmienie polskie. Czasami faktycznie mi brakuje niektórych jakichś takich eksperymentalnych, bardziej może elektronicznych rozwiązań, ale lubię, tak naprawdę. A jeszcze zahaczę o ten angielski. To jest w ogóle temat, który wraca jak bumerang w branży muzycznej, bo pierwsza epka, jaką stworzyłaś, która zresztą miała premierę w tym roku, 18 kwietnia, była zaśpiewana całkowicie po angielsku. Czy w takim razie jest to jakaś taka pomoc w przełamaniu swoich barier, w wyjściu do świata i zaprezentowaniu swoich umiejętności? Można powiedzieć, że miałam jakąś sobie nadzieję, że nie chcę tylko na polskim rynku działać, ale też no... zrozumiałam. Ja zawsze też pisałam i po polsku, i po angielsku. To nie jest tak, że ja się przełamałam, żeby po polsku pisać, ale po prostu zrozumiałam, że ciężko jest trafić, jeśli się marketuje na polski rynek, no to ciężko jest trafić z angielską muzyką, bo ona nie jest aż tak bezpośrednia dla Polaków i ja też osobiście bardziej skupiam się na tekstach polskich, jak słucham muzyki, więc no i też dla mnie to jest bardziej bezpośredni sposób wyrażenia się i mogę więcej powiedzieć. No i jednak no utożsamiam się, zrozumiałam, z tym polskim brzmieniem i na razie planuję po polsku tworzyć tak przez najbliższe miesiące, lata, myślę. Epka, która ukaże się tej jesieni, będzie nosiła tytuł? Dobra, to będzie pierwszy raz, jak to powiem, ale już jest tytuł. No właśnie, spacer. Po prostu spacer. To my w takim razie idziemy na spacer przed twoim koncertem. Bardzo ci dziękuję i trzymam mocno kciuki. Paula Duduś, czyli Klejnot, była razem z nami dzisiaj w audycji Rotacja. Bardzo dziękuję. Też również bardzo dziękuję. Super wywiad. Pozdrawiam wszystkich. Tak łatwo jest zamykać się, gdy cały świat na rzęsach stoi obok mnie. Nie wstanę już, pozbieram się i otrę kurz spod powiek, bo za długo śpię. Dużo miejsc, dużo zdjęć mam w głowie i nie mogę wybrać, co chcę jeść. Muszę uważać, muszę się spieszyć, się zastanawiać, czy nikogo pesze. Gdy spotkam na snów śnieg i w nim zatopimy się, ja wiem, ty wiesz, będziemy tęsknić za tym, co tu jest. Ja też nie umiem przerwać chwili od motyli. Uczmy się od mam, od drzew, niech miasta choć raz zgaszą się. Biorę głęboki wdech, dotykam mnie, gdy chwilę potem znowu liczyć każdy pech. Lubię pałętać się, najlepiej w Oliwie i znaleźć ławkę, z której nikt nie widzi mnie. Liście wracają na drzewa, przecież wszystko jak drzewa. czas, ściany, czas i nic nie własne jak ta melodia. Jest chyba rok, słodka w nas mów śnie i wiem za co. Klejnot dla motyli przed chwilą w Trójce. Klejnot opowiadała dużo o tym, żeby być tu i teraz, żeby cieszyć się chwilą, aby te chwile uwieczniać w swojej pamięci. I z tym idealnie się łączy tematyka płyty Nourished by Time, czyli wybywamy już teraz za granicę i w niej pozostajemy do końca naszego dzisiejszego spotkania. It's Time to jeden z utworów zasilających najnowszy album Nourished by Time. Artysty, który dotyka takich tematów jak tęsknota, jak właśnie relacja i cieszenie się bliskością z drugim człowiekiem. I look myself in the mirror. Can't say I feel any clipper. You don't always conquer madness. In the moments we walk, I bust myself out of mental prison. In this world you must make decisions. We can't keep having masters. Baby, that's all I wanna say. The time is here. The God you fear. The world, the dear. My love, my dear. Then with love, the time is here. The God you fear, the world, the dear, my love, my dear. Baby, all I have is my wish and a vision of love. Lazy i Trio Automatic, czyli dziewczyny pochodzące z Los Angeles, które teoretycznie tworzą muzykę z pogranicza postpunku, new wave'u, synth-popu, ale charakteryzowanie i szufladkowanie ich w konkretnych gatunkach nie do końca ma znaczenie, bo ich twórczość po prostu mówi sama za siebie, jest bardzo chwytliwa i ja wyczekuję z wielką niecierpliwością tego, co zaprezentują na swoim debiutanckim albumie już 26 września. O debiutantach dzisiaj całkiem sporo było, to ze względu na Great September. Ja przypominam, że jeszcze jutro w liście osobistej relacje z festiwalu Great September w imieniu Piotra Metza zapraszam, a także na 3-godzinny tygodnik muzyczny w imieniu Kuby Ambrożewskiego również zapraszam. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była audycja Rotacja zrealizowana przez Elżbietę Malinowską. My słyszymy się oczywiście tradycyjnie w audycji N3 w najbliższą sobotę, a na zakończenie Big Thief i All Night, All Day, czyli nasza płyta tygodnia w audycji Rotacja. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To pyszne, prawda? Ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości.